Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er iværksætter og en af Danmarks største YouTube-stjerner. Hun har sejlet over Atlanten, fået en femteplads i Vild med Dans, været vært på Guldtuben, og så er hun kun 23 år gammel. I dag er hun her for at fortælle verdens måske mest klassiske kærlighedshistorie. Historien om The One That Got Away. Velkommen til dig, Julia Sofia Aastrup. Tak skal du have. Det er så underligt at høre sådan nogle ting blive sagt højt. Jeg er sådan, gud ja, det har jeg også. Åh nej. Bliver du generet eller hvad? En lille smule. Jeg tror, fordi altså, det tingene går så stærkt normalt, så sådan at få ting opsummeret, det, så lyder det også sådan hæftigt på en eller anden måde. Ikke? Så man føler bare det hele ens liv. Ja, ja, men det er jo meget sådan bouillon-terning af hele dit liv. Og 100%, ja. Inden vi skal i gang med den her klassiske... Yeah. Kærestesorgsfortælling. Yes. Så skal vi lige skrive dit kærligheds-CV. Mm-hmm. Så, hvor mange gange har du været forelsket? Jamen, jeg sad virkelig og skulle ægte tælle på fingrene. Ja. Jeg tror... Altså, fordi i mit hoved er der forskel på sådan forelskelse, og så den der med at være sådan smitten af nogen. Ja. Og så også den der sådan forløsende forelskelse, hvor det rent faktisk bliver til noget, og så den... Altså forskellen på den forelskelse, hvor man bare sådan selv er forelsket from afar. Ikke? Okay, så sådan en gengældt forelskelse. Ja. Er det sådan kun det, der tæller-agtigt? Eller? Nej, altså jeg vil sige, at jeg kom frem til 4 gange, har jeg været forelsket. Men ud af de 4 gange, der har det kun været gengældt 2 gange. Okay. Ja. Altså jeg synes, forelskelse gælder præcis lige meget, om det er gengældt eller ej. Ja. Så de her 4 forelskelser, hvad er det for nogle slags? Jamen altså, den første var jo sådan, den første forelskelse, den der rammer hårdest, ikke? Den er bare anderledes end alle de andre. Ikke? Ja. Og så havde jeg lige 2, som ikke var gengældt, og så en, som var det, og så alligevel ikke blev til noget. Og den første, den store der, ja. Det er den, vi skal snakke om i dag, ikke? Præcis, det var det, jeg tænkte. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 2. 2 kærester. Ja. Så det vil også sige, den første og den seneste forelskelse? Nej, faktisk ikke. Det har kun været 1 af de 2 forhold, hvor jeg har været rigtigt forelsket. Jeg tror, anden forhold var et mere tryghedsforhold, end det var sådan en stor forelskelse. Okay. Ja, så de 4 faktisk. Ja. Ja, der er kun 1 af de 4 forelskelser, der er blevet til en kæreste. Ja. Og så en anden kæreste, som du ikke har været rigtig forelsket i. Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogen? Jamen, 0 gange. Og så, jeg føler, jeg blev lidt snydt for at slå op med en. jeg havde et forhold, hvor at jeg ligesom havde... at det fungerede ikke. Og det vidste vi begge to godt. Så der var ikke noget der. Men jeg havde ligesom... inviteret den her person hjem, og havde noget at snakke med min mor om formiddagen, og sagt sådan, okay, jeg bliver nødt til at slå op i dag. Det fungerer ikke i dag og dagen. Og så sidder vi og har den her samtale, og så den her person ligesom, har jo kommet frem til samme konklusion som jeg, men når lidt at sige det før mig. Så sådan efterfølgende blev der i hvert fald sendt nogle beskeder rundt til nogle fælles venner, hvor den her person siger sådan, jeg har valgt at gå fra Julia. Og jeg var sådan, okay, det er fint. Jeg har også valgt at gå fra dig. Jeg må sige, så sådan, det er ikke nogen konkurrence, du må godt få den, men ja, jeg føler, det blev snydt for den. Okay, så hvor mange gange har du besluttet dig at slå op med nogen? 1 gang. Det tæller også med. Hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jamen, det er så 1 gang plus den halvhjertet der, ikke? Så 2 gange. Ja. Og hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 3 gange, tror jeg. Ja. Sådan rigtigt, hvor det har gjort arv. Og det har taget noget tid at komme videre. Ja. Er det i 3 af de 4 forelskelser? Ja. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, det, altså, jeg er meget sådan følelsesintens, tror jeg. Ja. Jeg mærker ting sådan enten overhovedet ikke, det er virkelig hot and cold, enten overhovedet ikke, eller altså, så sindssygt meget, det fylder alt. Så der har helt sikkert været perioder, hvor jeg har tænkt, shit, den kommer jeg ikke op fra igen, den her. Hvordan har du det lige nu? Semi-semi, vil jeg sige. Jeg har lige været i noget, som har været en forelskelse for mig, som var lidt uforløst. Altså det, og jeg ved ikke, om jeg vil kalde det kærestesorg, for vi var aldrig kærester, men det er måske mere den der sådan afvisningssorg, hvor man føler sådan, at jeg gav mig og mit hjerte på et lille sølvfad til en person, som bare ikke skulle bede om det. Og det gør ondt. Altså, så det er måske lidt det, jeg sådan har været i her de sidste måneder. Men man kan jo sagtens have hjertesorg. Altså. Ja, det kan man. Det er helt klart måske det rette ord for det. Det har i hvert fald kunne mærkes både fysisk og mentalt. Ja. Hvis du sådan skal sige, sådan, hvor du er i den proces lige nu. Jeg er på vej videre. Ja. Men han er sådan en, der bliver ved med at spøge. Altså, jeg drømmer om ham om natten og sådan noget, så du ved, det er sådan en, der bliver ved, ikke? Ja. Men den er på vej væk. Altså, det kan jeg mærke. Jeg har sådan en, det er helt fjollet, men jeg laver TikTok-videoer, ikke? Ja. Og der har jeg sådan i mit draft, der er sådan en, hvad hedder det, en trending-lyd, som er sådan en, hvor man starter sådan, når det går rigtig nas, og så slutter på den anden side. Ja. Og den har jeg sådan liggende i mine drafts, hvor jeg har lavet den, altså sådan, den del af videoen, som er... at det gør næs. Ja. Jeg sådan venter på, at jeg virkelig føler sådan, okay, nu kan jeg lave den sidste del af videoen, som er sådan moving on. Og jeg tænker, den kommer snart. Ej, hvor er det fedt. Det er altså også en god motivation at have liggende. Ja. At man sådan glæder sig til at gøre et eller andet helt fysisk, praktisk, konkret, som sådan få det ud af systemet, symboliserer sådan, okay, nu er jeg videre. Præcis. Og i dag er du single. Det er jeg nemlig. Ja. Og den her person, som du har noget hjertesorg over lige nu, det er en mand, ikke også? Jo, det er. Det er meget mærkeligt. Altså, det er første gang i mit liv, jeg har haft følelser for en mand. Ja. Det har aldrig jo, der har været de der, du ved, da man gik i folkeskole sådan og sådan noget. Crushes og sådan noget, helt sikkert. Men det er det første gang, jeg sådan ægte er blevet sådan suget ind i det der og blevet såret af en mand. Ej, hvor er det vildt. Ja. Fordi man altså, kunne jo forestille sig, at det ville være omvendt, ikke? At det startede med en eller anden tro på, at jeg er sikkert heteroseksuel ligesom alle andre. Og så bliver man overrasket over, jeg har forelsket en kvinde. Jamen, jeg tog den stik modsatte vej. Det har været meget mærkeligt, men jeg kan faktisk også godt lide det, fordi jeg føler, at jeg er sådan en konstant udvikling af mig selv og min seksualitet og min identitetserkendelse. Ikke? Altså, jeg kan godt lide ikke at være fastlåst, og jeg kan godt lide at være åben, konstant for ligesom at møde nye mennesker. Og med det kommer der så også de her overraskelser. Men det er jo også lidt med til at gøre det spændende, føler jeg. Altså, der er jo også mange, der siger det her med, at sådan, der er sådan en spektrum, hvor at helt ud i den ene ende ligger heteroseksuel, og helt ud i den anden ligger homoseksuel. Ja. Og så er vi alle sammen et eller andet sted i midten. Et eller andet ikke? Sted flydende rundt i midten. Ja. Ikke? Jo, det tror jeg altså også på. Om man så er åben, eller hvor åben for det, man er, og hvor bevidst man ligesom er. Men altså, jeg synes konstant, jeg bliver bekræftet i det. Altså, jeg sad på date med en mand for, hvad er det, 3 uger siden, som har været gift og har børn og sådan noget. Og så falder snakken på seksualitet, og jeg spørger ligesom bare sådan, jamen, har du nogensinde eksperimenteret? Ja. Og jeg kunne mærke for ham, det var sådan helt ømt og sårbart for ham at skulle indrømme, at det havde han. Nå, vildt. Men hvor jeg sådan prøvede at sige sådan, jeg synes, det er et mega fedt sådan personlighedstræk, at man tillader sig selv at eksperimentere. At man ikke er så låst fast. At man, altså selvfølgelig, man har lysten til det. Ja, der er også mennesker, som er fuldstændig afklaret med deres heteroseksualitet. Men jeg vil også sige nærmest især med mænd også, fordi at der er det stadig så tabubelagt for så mange 100%. Mænd, at de føler, hvis de har været sammen med en mand også, så er de homoseksuelle. Ja, præcis. Så er det, så man så er det ligesom det. Jo, og der ligger jo også noget i det, altså... Jeg har da også flere pigeveninder, hvor vi har snakket om det her med sådan, kunne du nogensinde finde på at være sammen med en fyr, som har været sammen med en fyr, og der er mange piger, der siger nej. Ja. Og så tror jeg, der er noget med det her med, at to kvinder sammen, det forbinder man måske lidt med noget frækt og porno og whatever. Det er en fantasi for mange. Og det andet er sådan en afmaskulinisering. Ja, sådan en helt gammeldags. Skørt. Ja. Ej, men hvor er det fedt, at du sidder på sådan en date og giver en mand med flydende seksualitet lidt selvtillid. Yes. Jeg vil sige, jeg har så ikke set ham igen, så det gør mig ikke lidt over stregen. Men, Ej, det sætter sig i ham på en eller anden måde. Ja, det er jo bare. nu synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med historien. Mm. Yes. Så skal vi ikke starte, hvor den ligesom begynder. Jo. Hvor er du henne i den her historie, da du møder den her person? Den her person, som jo var en pige. hvad hedder det? Jeg var startet i 1.G. Ja. Jeg voksede op i sådan en lille landsby, 30 minutter fra København. Og da jeg så skulle vælge gymnasiet, så ville jeg gerne ind til byen. Jeg følte ligesom, nu havde jeg lært de mennesker at kende, som var i mit nærområde, og ville nok gerne prøve at udvide min horisont lidt. Så jeg rykkede ind til Ørestad Gymnasie, og var sindssygt glad for det. Altså, det var vildt nyt og spændende, og bare sådan 1.500 mennesker, jeg aldrig har mødt før. Og starter så i klassen her, og med det samme, så er der bare den her pige. Og jeg husker det så tydeligt, at vi havde sådan en introdag, hvor vi var på sådan et grønt areal, og der havde vi en fyr i klassen, som sad i kørestol. Ja. Og sådan sindssygt utjekket i virkeligheden. Men der var vi jo så på det grønne areal, hvor kørestolen ikke kunne komme sådan helt med ud. Ja. Så han sad lidt ude for cirklen, fordi han jo havde sad i den her kørestol. Og jeg kan huske, at jeg sidder i den her cirkel, og sådan kigger hen. Og der sidder hun, har ligesom sat sig ved siden af ham. Og der tænkte jeg bare sådan, okay, det er et nice menneske. Virkelig sådan overskud og varm og rummelig. Ej, hvor er det dejligt at høre allerede. Hun lyder ja. Fantastisk. Jamen, så fantastisk. Altså. Og jeg tror lige der var jeg sådan, oj, jeg synes, hun var så anderledes og så spændende i forhold til andre piger, jeg har mødt. Og det var virkelig den der sådan, okay, vil jeg være der? Eller vil jeg være din veninde? Eller vil jeg være sammen med dig? Sådan, det kan jeg ikke helt finde ud af. Det er en af delene. Og du er jo heller ikke særlig gammel, så jeg forestiller mig vel også, at du må også være sådan lidt usikker eller nysgerrig på sådan, okay, altså det her seksualitetsnoget, hvad er jeg? Og ja, lige præcis. Altså, det klikkede først, vil jeg sige, omkring 2 uger efter vi var startet. Der havde vi sådan noget introfest på gymnasiet, og hun havde så spurgt, om vi skulle gøre os klar sammen hjemme hende. Og der sidder vi og lægger makeup og hvad hedder det, og gør os klar. Og jeg kan ikke engang lige huske, hvad samtalen var, men i hvert fald får hun sagt sådan, at hun har en drengekæreste, men hun var nok i virkeligheden også til piger. Og, okay. Og det var ligesom først, da hun satte ord på det, at det klikkede for mig. Jeg var sådan, okay, det er jo nok derfor, at jeg er så fascineret af dig, fordi der er et eller andet, ikke? Jo, og måske også sådan tanken om, grunden til, at hun siger det her til mig. Ja, kunne det være et hint? Ja, fordi det kunne det jo nok godt. Ja, præcis. Ja, så det var sådan meget, jeg husker det som sådan en virkelig mærkelig periode af sådan, altså et venskab, der begynder at vokse, og sådan virkelig mange gode samtaler, og tid brugt sammen i busser og tog, og fuldtes hjem, og alt sådan noget, bare for at få mere tid med hinanden. Og så også sådan lidt en underliggende flirt, som var lidt svært at definere. Og så noget jalousi, fordi hun jo så havde den her drengekæreste. Oh, ja, præcis. Så I bliver jo veninder først, og skal vel også snakke om hendes kæreste, som man gør, når man er venner? Præcis. Vi havde sådan noget musical der i 1.G, hvor at vi gik til Karls, eller audition, eller hvad pokker det hedder, og får så begge to en rolle. Og der ham kæresten der kom ligesom med, da vi så skulle øve, og stod ham og hende og jeg, og ligesom skulle hjælpe os med at øve vores replikker. Og sådan. Ej, og jeg kunne næsten slet ikke, jeg kunne ikke være i det, fordi jeg var sådan, oj, jeg hader dig lidt, men alligevel er det også nice, altså, fordi hun havde jo god smag, vil jeg sige. Hun, det var jo nogen, altså, hun var et nice menneske, så selvfølgelig fandt hun jo også nice mennesker. Ja. Så han var jo sød. Men han var også lige pludselig en konkurrent. Ja, så det havde han nogen anelse om, at han var din konkurrent? Det tror jeg ikke. Nej, overhovedet ikke. Vi var til en fest, hvor jeg møder ham nede på gaden, og vi skal op i den her etageejendom, vi skal øverst op, og møder ham nede på gaden, og vi følger så op, og det er så hende, der åbner døren ind til den her fest, så står vi ligesom face to face alle tre, og så hiver hun mod på toilettet, og så siger hun, jeg har slået op med ham nu, sådan, nu kan vi. Og jeg var sådan, okay, jeg føler med en film lige nu. Altså, virkelig nej, hvor syret. Vildt. Ja. Ej, så altså, da hun siger til dig, at hun har slået op med ham, har I da inden da talt om, altså sådan, vi er vilde med hinanden, eller har I bare vidst det? Vi havde kysset en gang, lidt for sjov, som piger jo nogle gange jo godt kan. Altså, det tror jeg, de fleste kan genkende. Ja, sådan et venskabskys. Ja, sådan noget på dansegulvet-agtigt, the heat of the moment. Og der tror jeg måske, jeg har gjort det lidt klart for hende, at sådan, det gad jeg godt igen. Eller sådan, det var jeg nok interesseret i at skulle fortsætte. Og jeg tror også, det er måske derfor, hun også så tog beslutningen om at stoppe det med ham. Men intens periode. Altså, når jeg tænker på det nu, så kan jeg næsten ikke forestille mig, hvordan det var at være i det. Altså, fordi det var så det var så intenst. Altså det her med at have så voldsomt et begær efter nogen, som så samtidig var taget, men også ville have, altså sådan, ej, det var virkelig voldsomt. Føles det nærmest lidt, som om du sådan husker det udefra nu, eller sådan lidt, ud af kroppen-agtige oplevelse? Lidt smule, man ser det sådan lidt oppefra, og sådan, ja. Ej, jeg kan også godt have lidt ondt af 16-årige Julia der, og tænke sådan, oj, du var på vej på dyb vand. Altså, ja. Hvis du havde trukket dig der, så havde du sparet dig selv nogle knups, men alligevel jo også eventyr, jo, som man jo heller ikke ville have været foruden, men også smertefuldt til sidst, men det kommer vi jo så til. Ja, spoiler. Spoiler. En stor del af din ulykkelighed, når du har kærestesorg, består af kroppens helt fysiske reaktion på det, at være ked af det. For når du er det, så stiger niveauet af stresshormoner i din krop, og samtidig falder niveauet af en lang række glædeshormoner. Blandt andet oxytocin, som også kaldes kærlighedshormoner. Men selvom glædeshormonerne muligvis er forsvundet bredt sammen med din ekskæreste, er det langt fra kun en kæreste, der kan aktivere dem igen. God varieret kost, træning, meditation, fysisk kontakt med andre mennesker, et kæledyr, det at grine, det at sætte et mål og gennemføre det, og hud-til-hud-kontakt med venner og familie, er alle ting, der kan få dine glædeshormoner igen. Og det at få stabiliseret hormonerne vil få dig til at tænke mere positivt og komme hurtigere videre og blive glad igen. Vil du ikke bare lige prøve at sådan beskrive den her samtale på badeværelset? Altså, hvad er det, hun siger, og hvad siger du, og hvad sker der så? Jamen, altså, nu kan det også være, at jeg husker det mere sådan filmagtigt, men jeg husker, at hun lige nærmest hiver mig ind på det her toilet, efter jeg lige er kommet, og siger med det samme nærmest med armene i vejret, og sådan, prøv her, jeg har slået op med ham nu, det er bare dig, jeg vil have. Og jeg husker det også, som om vi kysser ud på det her toilet, og så går tilbage til festen, og sidder ved siden af hinanden ved sådan et bord, og holder hånden under bordet, og sådan, men man blev jo også nødt til at være diskret, fordi ham der fyren var der jo så også til festen, ikke? Ja, og han havde sikkert lige fået knust sit hjerte. Præcis, præcis. Jeg vil så sige, de har, så vidt jeg ved, stadigvæk et venskab i dag. Så, okay. Ja, så det er meget godt. Jeg tror, hun har været god til at behandle folk ordentligt. Ja. Men ja, den der toilet-samtale der, den sidder stadig i mig. Det er sådan en, du ved, man har episoder fra sit liv, man nærmest kan genspille eller sådan i sit hoved, og ja. Det er en af dem. Hvordan udvikler det her forhold sig så? Bliver I kærester, eller? Ja, det var meget uskyldigt jo også, fordi vi var jo også hinandens første piger. Så det var jo ligesom også på en eller anden måde et skridt, der ligesom skulle tages derfra. Ja. Ikke? Så det var meget sådan. Så I var ikke hinandens første gang? Altså, I havde ikke to været sammen med drenge før? Ja, præcis. Er der nogen af jer, der på et tidspunkt spørger hinanden, eller sådan har I den der kæreste-samtale? Der var sådan noget brandalarm på skolen, hvor alle så ligesom samles ude foran. Og vi kan ikke rigtig finde hinanden. Vi ligesom kom ud af forskellige udgange. Og så kommer min anden veninde hen, og sådan, siger hun sådan, hende her, hun leder efter dig, og sådan, vi samles og mødtes og sådan noget. Og så siger hun sådan, ej, der var det jo godt. Jeg var lige bange for, at min kæreste skulle brænde inden. Og det var sådan første gang, det ord blev sagt højt. Og jeg var sådan, er det? Er vi kærester? Okay, super. Ja. Ej, jeg elsker de der situationer. Ja, det er så sjovt. Det er virkelig weird, altså, når der bliver sat titel på den måde, man ikke har haft den der sådan, vil du være kærester? Ja, nej, måske. Ja. Og, sådan, og når jeg siger det højt nu, sådan, jeg kan godt mærke, sådan, det føles jo meget, det lyder meget teenage-agtigt, men det var det jo også. Altså, det er store følelser i forholdsvis uerfarne kroppe. Ikke? Altså, helt vildt. Ja, det er svært at være i. Det er det vildeste at være i. Altså, det er jo alt opslugende, og man kan ikke tænke på noget som helst. Præcis. Andet. Jamen, det er altså så skørt. Og skole og familie og alt, det ryger ligesom bare lidt i baggrunden, ikke? Fordi man bare har det alt opslutende sådan, forhold. Får du sagt til din familie så, jeg har faktisk fået en kæreste? Jeg havde samtalen faktisk meget tidligt med min mor. Det var første gang, vi havde kysset. Der kom jeg ligesom hjem efter den her fest og lå på sofaen og snakkede med hende. Sådan, jeg husker det, som om hun sad og bare arbejdede på sin computer, og jeg sådan lå med hovedet hen over hende. Og siger bare sådan ud af det blå, sådan, jeg kyssede med hende her i går. Og min mor var sådan, hvad gjorde du? Og jeg var sådan, ja, det var faktisk lidt mærkeligt. Sådan, det troede jeg heller ikke skulle ske, men det skete det, og det var fedt. Og min mor var sådan, okay. Altså, det kom helt sikkert som en overraskelse for hende, tror jeg. Men, og igen, der kommer vi også ind på det der med sådan, seksualitet og stereotyper og sådan noget. Jeg tror, der er jo noget om, at nogen viser tegn tidligt, og ja. Nogen ikke gør. Altså, ja. Nu har jeg en rigtig god kammerat, der er også homoseksuel, og han vi har haft mange snak om det her, fordi han var sådan en, du ved, klassisk for barn, du ved, lade med dukker og lade med piger, og var klædt ud som prinsesse til fastelavn og sådan, og det lyder tavligt, når man siger det, men det er jo nogle gange også et klassisk eksempel på en seksualitet, som er afvigende fra den sådan maskuline hetero, ikke? Jo. Og der tror jeg bare, at jeg var anderledes, altså jeg har... Nu har jeg så heller ikke rigtig været en kærestetype nogensinde. Jeg har aldrig været en, der har hævet folk med hjem. Og, min søster for eksempel er sådan en. Hun har haft kærester, siden hun lærte at tale nærmest. Ikke? Det har jeg aldrig haft. Men jeg tror bare heller ikke, min mor havde sådan set den komme på den måde. Fordi jeg så hverken havde hævet fyre eller piger med hjem. Nå, men I bliver altså kærester. Yes. Efter brandalarmen er gået. Ja. I starter med at date ude på toilettet, efter hun lige har slået op. Yes. Det hele er meget High School Musical-agtigt indtil videre. Hvordan er det her forhold? Jeg husker det som virkelig, virkelig stor forelskelse. Altså, jeg var fuldstændig obsessed med hende. Og det var sådan noget, du ved... hun har boet i mange forskellige lande hele sit liv, og du ved, så hvis hun bare nævnte for eksempel noget med at have spillet et spil på en PlayStation i Australien, så var jeg inde på sådan noget websites og finde det der spil hjem, sådan, så hun kunne have det i Danmark også, og du ved, sådan nogle gæstuser, hvor man tænker sådan, nu, hvor filen der. Hvor dit kærlighedsprog virkelig blev gaver ja, 100%, og overraskelser. 100%. Ja, sådan noget med, så skulle hun til Norge, og så var jeg ude at købe sådan nogle... varme indlægsting til soler og altså for filen. Men ja, stor forelskelse, men ikke sådan et klassisk forhold, hvor man sådan ses hele tiden og sammen hele tiden og sover sammen hver dag og sådan noget, fordi der var jo også det her med sådan, vores familie skulle også lige sådan sluge den. Hun kom også fra en sådan semi-religiøs familie, i hvert fald hvor noget af det var lidt sværere end mit, så sådan, det var dejligt og kærligt, når vi var sammen, primært jo op på skolen, ikke? Men også lidt udfordrende sådan ude i den store verden. Ikke? Og så samtidig også, jeg lavede jo også YouTube dengang, og dokumenterede min dagligdag, og havde jo ikke sagt noget på de sociale medier der. Så det var også meget det der med, sådan, hvad deler man, og hvor meget har man den del af sit liv med? Ja. Hvad var hun interesseret i? Var hun interesseret i at være sådan, vi skal bare, du ved, fuck min religiøse familie, og jeg skal bare på YouTube med dig og kysse, eller var det mere sådan en... Jamen, jeg tror faktisk aldrig rigtigt, vi havde snakken. Jeg tror, fordi for mig var det lidt udelukket at gøre det. Altså, det fyldte ikke noget på min sådan agenda på det tidspunkt på YouTube. Det var heller ikke noget, jeg var nok afklaret med selv til at have et sprog for ligesom at kunne dele det. Så jeg tror slet ikke, vi havde snakken. Nej. Sådan husker jeg det ikke. Det er også svært at være offentlig med noget, som man selv altså, ja, først synes, at finde ud af. Fuldstændig. Ja. Det er jo det er det mest grænseoverskridende i verden. Altså, ja. Jeg vil da også sige, jeg venter da virkelig. Ja. Altså, da jeg blev kærester med min mand, ventede jeg da også lang tid. Præcis. Til at vi virkelig, virkelig var kærester. Ja. Jamen, jeg følger også en anden pige her på Instagram, som sådan postede her den anden dag, sådan, her er ham fyren, jeg har set i noget tid. Vi er ikke kærester, men vi er i gang med at finde ud af, hvad det kan være. Hvor jeg tænkte sådan, okay, ballsy, ikke? Helt altså, meget modigt, helt fordi vildt. Det er jo din egen, altså det er dit eget hjerte, ja, der står i klaskehøjde, hvis det ikke fungerer, ikke? Jo. Det... For så spørger folk jo ind, hvad skete der med ham der? Mm-hmm. Og så kan man bare blive bekræftet af det gange 100, ikke? Ja. Hvor lang tid er I kærester? Det var jo startet som det her efteråret, og slutter så lige omkring Valentinsdag året efter. Ikke? Hvordan kan du huske, at det lige ved Valentinsdag? Fordi vi var på Valentine's date, og jeg havde bihulbetændelse, og jeg var sindssygt sløj. Men jeg var alligevel taget på den her date, jo, fordi det er Valentinsdag, og man har en kæreste, og det vil man jo så gerne fejre. Ja. Og dagen efter ligger jeg så bare med bihulbetændelse i hele ansigtet, og har det så skidt. Og så spørger hun så, om vi skal mødes. Og jeg siger sådan, åh, jeg har lidt sløj til lige at komme ind til byen. Skal vi ikke bare tale telefon? Og hun var sådan, jeg kommer ud til dig. Og det gjorde hun aldrig rigtigt. For jeg boede lige det stykke ude af København, ikke? Ja. Og så vidste jeg godt, shit. Der havde der været noget op til det, der gjorde, at du blev nervøs for den her samtale? Ja. Ja, hun havde kysset med en anden. Ja, til sådan en efterfest på noget med skolen, hvor jeg var taget lidt tidligere hjem. Og hun skriver det så til mig sådan dagen efter, tror jeg. En sms igen. Vi var teenager. Ja. Og der skriver hun i en sms sådan, oh, I'm so sorry, og ej, jeg virkelig har fucket op, og sådan, jeg kom til at kysse med den her person, og sådan, jeg er virkelig ked af det, og det er slet ikke meningen, og det, undskyld. Og jeg lavede den der, hvor du ved, man skriver, sletter det hele, skriver, sletter det hele. Og hun skriver tilbage sådan, jeg kan se de der tre prikker, men du svarer mig ikke sådan, hvordan har du det? Og jeg var sådan, prøv her. Altså, hvis det ikke betød noget, så er det okay. Ja. Men det gjorde det så umiddelbart, ikke? Så hun kommer hjem til dig. Ja, ja. Vi ligger i sengen, og jeg husker det bare, som om jeg var så sløj, at jeg bare sådan lignede en stor snotklat. Og vi ligger i sengen og ligger og kigger på hinanden, og hun siger, at hun kan ikke mere, og jeg var ked af det. Og hun siger, at der var for meget, der gjorde det besværligt. Hun nævner ikke noget med ham her, hun kyssede. At det ligesom skulle være det, der var årsagen, men bare at hun ikke kunne mere. Det var sådan, det er det, jeg husker fra det, hun sagde, at hun ikke kunne mere. Men du vidste ikke, hvorfor? Altså, om det var hendes familie, eller om det var forelskelsen, der var væk, eller hvad det ligesom? Det er måske mere det. Altså, jeg tror, fordi det har været så intenst, altså i starten, at vi blev begge to sådan virkelig reddet med af stemningen, eller hvad man kan kalde det. Og vi havde jo også noget, det føltes jo lidt som sådan os mod verden. Fordi vi havde den her sådan lidt særlige ting. Og vi var en stor gruppe piger, vi var 7-8 piger i klassen, som ligesom havde en lidt tæt venindegruppe. Og vi var jo så to af dem, så det var jo også lidt, det var sådan, det var os mod verden, det var os mod gymnasiet, det var også i den her venindegruppe, så man var den der kerne. Så det var også meget med ligesom at have hinanden. Og så tror jeg lidt, for hende var forelskelsen måske ikke lige så stærk, som den var for mig. Men jeg tror også, der var flere ting, der spillede ind. Også måske ting, som sådan, ja, jeg ikke ved sådan, om det skal siges højt i en podcast, eller sådan, men der var helt sikkert noget med familie og noget, som gjorde, at hun måske ikke havde lige så nemt ved at give sig selv hen. Hvor jeg har altid været lidt naiv med sådan noget der. Eller sådan, naiv er også lidt negativt lavet, men sådan, hastede mig hovedkuls ud i ting, og sådan ikke overvejet de smertelige følger, eller sådan, der kan komme. Nej, det var ikke været så konsekvensberegnende. Nej, og der tror jeg, hun var mere forsigtig med sit hjerte. Ja. Så jeg tror, hun, hvis jeg skulle sige noget, så skulle det måske være mere sådan en med, hun stoppede, mens lejen var god. Ja. Hvor at, hvis det stod til mig, havde vi trukket den ud til den allersidste dråbe, den kunne trække, ikke? Jo. Ja. Hvordan reagerer du, da hun ligesom siger, hun ikke kan mere? Jamen, jeg husker det som om, at jeg faktisk tog det fint. Jeg var ikke overrasket, altså fordi jeg tror allerede det med, at hun tog ud til mig, var sådan et tegn. Og vi lå der, vi fik snakket rigtig godt. Og sådan, jeg husker det som om, vi kyssede, mens vi lå der i sengen og snakkede. Så sådan, der var jo stadig kærlighed. Det skulle bare ikke være sådan på en kæreste måde. Og så kan jeg huske, at jeg sådan står op i mit vindue og kigger på hende sådan gå ud af alléen. Og det var sådan meget dramatisk, ikke? Jeg kunne stå der for vinduet og se hende gå ud af den her lange allé. Men jeg vidste jo, at jeg skulle se hende dagen efter i skolen, så den var jo ikke, altså. Det føltes ikke sådan for evigt lukket, rigtigt? Nej, det har det faktisk aldrig rigtig gjort. Det var mere med den, sådan, hvordan bliver det at se hende i morgen-agtigt, end det var sådan, shit, den person, jeg har forelsket, er lige gået fra mig. Ja, ja, det var lidt det er mere sådan en meget gymnasieagtig følelse. Ikke? Præcis. Altså, hvor præcis. Man bare er sådan, jo tvunget til at være sammen med. Ja, og så tror jeg også, det med, jeg husker også, at hun sådan siger, det er, da vi ligger i sengen, hun siger i hvert fald sådan, vi skal jo blive gamle sammen. Og vi har snakket meget om sådan, vi vil gerne begge to have et hus med sådan en terrasse, du ved, der går hele vejen rundt om huset, sådan en wrap-around porch. Ja. Og det har vi snakket meget om, det så hyggeligt ud, der lige sådan, at den der terrasse gav huset et lille knus. Og der siger hun der vi ligger i sengen, sådan, vi skal jo blive gamle sammen, vi skal jo sidde på vores wrap-around porch sammen og sådan noget. Så det føles jo måske mere som sådan et midlertidigt stop i vores forhold, end en endegyldigt, ikke? Så det var også ligesom den sådan stemning, hun bragte til bordet i det her breakup. Ja. Og sagde, jeg kan ikke lige nu, men, men lige der. We are meant to be. Lige der i hvert fald, vil jeg så sige, efterfølgende. Lad os sige, det har måske sket en søndag eller sådan noget. Ja. Så om fredagen, der var der sådan noget fredagscafé på skolen. og på skolen, vi havde sådan nogle, man sad ligesom, kantinen var på nogle trapper, sådan nogle brede trappetrin. Og jeg sidder med mine veninder på øverste trappetrin, og hun står på allernederste trappetrin og spiller beerpong. Og jeg sidder selvfølgelig og holder øje med hende hele aftenen, ikke? Fordi der gik mit livs kærlighed, som det jo føltes som på det tidspunkt rundt. Og så lige pludselig kommer jeg sådan en pige farne op, og så er hun sådan, Julia, din kæreste kysser med en anden. Og jeg var sådan, 1, vi er ikke kærester mere. 2, what? Ja. Og så kigger ned for enden af den her trappe, og så står hun der og spiller beerpong og kysser med den her fyr, som hun havde kysset med, mens vi var sammen. Oh, ej, ja. Det er jo en kniv i dit hjerte. Fuldstændig. Altså, og jeg husker det som om, at jeg, min veninde Katrine, som også havde lidt hjertesår på det tidspunkt, at vi tager en flaske rom og sætter os ind på et badeværelse eller sådan et toilet, handicap-toilet på skolen, og bare drikker den her flaske rom, hende og jeg, og bare græder og snakker om livet, og ender med at blive hentet af min mor i sådan en kæmpe brændert. Så alt det gode, jeg lige troede, break-uppet ligesom skulle være, vi skulle være venner, og det skulle være nemt, og vi skulle have hinanden i, støtte hinanden i at komme videre, der følte jeg virkelig, min trust blev sådan kottet i der. Ja, selvfølgelig. Puh. Ej, den er ikke sjov. Nej, slet ikke, fordi man bliver jo også nødt til at komme i skoledagen efter. Præcis. Og se både ham og hende. Og det var foran alle, vi kendte. Ja. Altså, og du kunne se, høre det hende der kommer ind og siger, jo, er din kæreste, hun kysser med hinanden. Folk havde ikke engang noget at opfatte, at vi ikke var sammen mere. Nej. Og også noget efterfølgende. Der havde vi har sådan en Facebook-gruppe-chat, den her 7-8 pige-agtige gruppe. Og der to gange, jeg husker, sådan, jeg har screenshotet det, jeg har det stadigvæk, fordi det var så sådan voldsomt. Men der sender hun et billede inde i gruppen af den her fyr, som sådan et selfie, han har taget, og sender det, og så skriver hun lige bagefter sådan, hov, ej undskyld, sådan, haha, han tog min telefon og sendte, haha, et eller andet. Og jeg tænkte, gjorde han det, eller sendte det for at få en reaktion af mig? Ej, det er så ubehageligt. Det er det virkelig. Oh, også fordi, fuck, altså. Også fordi sådan, jeg blev også lidt vred over, at nu havde vi lige været igennem det her med sådan, at stå stærkt i os selv, og komme til en anden form for erkendelse af, hvem vi var, og vores seksualitet, og finde ud af, ligesom, ja, måske det her med sådan, stå stærkt i, hvem vi var. Og så følte jeg også lidt, det var, hun kørte den safe med så at finde tilbage til en fyr. Og det er jo sindssygt strengt, kan jeg godt høre nu, fordi hvis de har været forelsket, så har deres kærlighed været lige så berettiget. Men når man går fra at tage nogle skridt imod noget, som er så nyt og så voldsomt, og så grænseoverskridende nervepirrende, så føles det så mig som om, sådan, at hun gav op og gik tilbage til noget trygt. Ja. Føltes det også som om, at det I så havde haft, ikke var lige så ægte, som du havde troet? Eller ændrede det ikke noget på jeres historie? Nej, måske føltes det faktisk næsten mere ægte, det vi havde. Hvor jeg tænkte sådan, ej, nu går hun tilbage og skjuler en del af sig selv. Ja. Men det vil jeg sige, det var også mine 16-års følelser. Altså, nu hvor det er kommet mere på afstand, og så vidt jeg ved i dag, ser hun fyre i dag. Ja. Jeg ved det faktisk ikke 100%, men det er mit indtryk. Så jeg tænker, blev hun kærester med ham her? Ja. Og så meget offentligt også på skolen, ikke? Ej. Ja, så jeg tænker, altså, jeg tror, at dengang, der føltes det sådan, som om, sådan, nu havde vi noget helt særligt, og så var der fyre omkring os, men det kunne aldrig gå ind og rykke ved det, vi havde. Og det kan det måske heller ikke, men jeg tænker, at hun måske har været mere, ej, man skal ikke definere folks seksualitet, men jeg tænker, hun har været mere biseksuel, end hun har været til piger. Mm. Hvor det hende og jeg havde føles meget som om sådan, nu har vi fundet vores seksualitet sammen. Agtigt. Ja, vi er kun til hinanden. Ja, præcis. Ja. Hvordan er den her kærestesorgsproces for dig? Fordi, altså jeg tænker jo, der er jo selvfølgelig både, at dit hjerte er jo knust over, at I ikke skal være sammen, men så er der hele det her parallelle forløb af at blive tortureret hver dag, når jeg kigger. Ja. Jamen, det var forfærdeligt. Altså, det var forfærdeligt. Men jeg gjorde det heller ikke nemt for mig selv, fordi jeg havde stadig et stort behov for at have hende i mit liv, altså fordi hun var et af de tætteste mennesker, jeg har haft på mig. Hun kendte mig sindssygt godt, og vi havde de samme interesser, og du ved, vi havde, inden vi slog op, havde vi booket ferie til London, og vi havde koncerter, vi havde booket billetter til sammen og sådan noget, hvor vi blev ligesom enige om, sådan, det gør vi jo stadigvæk. Ej, hvor sindssygt. Ja, og jeg tænker også nu sådan, hvorfor gjorde du det? Hvorfor passede du ikke lidt mere på dig selv? Yeah. Men jeg tror, jeg gjorde det, fordi jeg håbede, at jeg kunne få hende tilbage. Og det gjorde jeg også lidt. Altså, jeg husker i hvert fald en koncert, vi var til, hvor vi kyssede, efter vi havde slået op. Og så, altså jeg kan huske sådan, du ved, vi skulle til fest for en, hos en fra klassen, så tog jeg hjem til hende stadigvæk, og vi gjorde os klar sammen. Og sådan, der var en gang, hvor at jeg er hjemme med hende, og vi skal videre til fest, der er en pige fra klassen, der er fødselsdag. Og vi sidder og gør os klar. Og så tror jeg, hun ender med at sige sådan lidt sådan, ej, jeg har måske ikke lige humør alligevel. Sådan, skal vi ikke bare blive hjemme og se en film, og så kan vi lige putte og sådan noget. Og det var jo på en måde alt, hvad jeg havde lyst til, og på en anden måde alt, hvad der var forkert, fordi jeg kunne ikke være i det der. Altså, jeg kunne ikke være tæt på hende, og så ikke måtte få hende. Så jeg husker sådan, at jeg gik ud på hendes badeværelse, hun har sådan noget varme i gulvet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske det, men det var, fordi jeg lå på gulvet. Og det der sådan, jeg lå og græd. Hun vidste, at hun var inde på værelset, men jeg lå og græd på det der varme gulv. Og bare var sådan, hvad skal jeg gøre? Skal jeg gå nu og tage til fest med mine andre veninder, eller skal jeg blive her og se film og putte velvidende, at det kommer til at gøre så nas? Og jeg tror, jeg endte med at blive. Man kan jo ikke lade være. Det kan man ikke. Altså, man er jo magtesløs i det. Ja. Det er også derfor, at man... Når man står på den anden side, altså når man er i hendes situation, når man finder sig selv i den rolle i parforhold med ekskærester, at man virkelig skal være den stærke, der ikke tilbyder de der ting, selvom man lige har lyst den aften, fordi det er umuligt for den anden at sige nej. Hvis man har overskud, hvis man er den, der har overskud, og den, der har overhånden, please behandle den anden ordentligt. Ja. Altså, fordi man kan ikke gøre for, ens krop har bare nogle impulser, når man står i den der situation, som man ikke nødvendigvis har magt nok til at styre. Nej, det er ekstremt svært. Ja. Du har sikkert set de der par, hvor man tænker, er de kærester, eller er de søskende? Og måske har du selv en ekskæreste, der ligner dig. Myten om den græske Narcissus, der blev forelsket i sit eget spejlbillede, er nemlig ikke langt fra virkeligheden. Vi bliver faktisk tiltrukket af de ansigtstræk, som vi identificerer os med, enten fordi de minder os om os selv eller vores familie. Hvornår kan du mærke, at det begynder at gå den rigtige vej, og du er sådan, ej, nu begynder jeg at få det godt, eller? Der gik lang tid. Virkelig, jeg tror, der gik et år. Der var det virkelig, hvor jeg kunne mærke i maven, sådan, du ved, hvor man fik den der sådan klump i maven, eller sådan sten i maven, hvor man var sådan, fuck det. Altså, der var vi, det var på den tur, vi havde booket til London. Og vi havde booket det hele som kærester, så vi havde et hotel med en enkelt, eller sådan en dobbeltseng og sådan noget. Og vi tog afsted som veninder, og vi var veninder, og alt var godt. Der var ingenting sådan fysisk kærligt mellem os, for hun var jo så sammen med den her nye fyr. Og så er der en aften, hvor vi har besluttet os for, at vi skal i byen, og hun vil have en lur, inden vi tager afsted, for ligesom at lade op. Og jeg sidder og venter, og jeg sidder og tripper. Jeg er ikke kendt for at være særlig tålmodigt menneske, så jeg sidder virkelig og tripper. Og hendes telefon bliver ved med at plinge, eller sådan, altså, og gå amok, ikke? Ja. Og hun ligger der og sover, og sådan, og jeg har aldrig været typen for at læse beskeder, og det gør jeg heller ikke nu overhovedet. Men jeg vender bare telefonen om. Ikke noget med at læse eller noget, men vender bare telefonen om, og kan se sådan noget der. 27 beskeder fra ham her fyren. Og uden overhovedet at læse dem, uden at vide, hvad der stod, eller noget som helst, det havde jeg ikke brug for, fordi jeg vidste bare sådan, jeg skal ikke være i konkurrence med ham. Altså, det kan jeg mit hjerte ikke holde til. Så jeg puffede til hende og sagde, nu tager jeg ud. Og hun var sådan, ej, bliv nu, put nu. Og jeg var sådan, jeg skal ud. Og tager på en eller anden sportsbar og bliver bare pivstiv. Og ender med at sidde i en eller anden park med en stor fyr med sådan en blå jakke på. Vi sidder i en eller anden park og deler sådan en Sprite og en vodka fra kiosken. Og jeg frøs, og jeg fik hans jakke på. Og vi var på KFC. Og det er sådan mega sent om natten, og jeg kommer tilbage sådan klokken 4 om morgenen. Sådan, og iført ham her mandens blå jakke, fordi jeg frøs og fik den på. Og hun er sådan, hvad har du lavet? Hvor har du været henne? Hvad er der sket? Og jeg var sådan, jeg har lige haft mit livs bedste aften. Altså, bare sådan været ude med random mennesker, siddet og haft den her sådan livsdybe samtale med den her random mand, som jeg ikke, altså, stadigvæk i dag ikke aner, hvad hedder, eller noget som helst. Jeg tror bare, jeg har delt min livshistorie med ham, og han har været et par lyttende ører. Men der kunne jeg godt mærke sådan der, der gjorde jeg lige noget for mig selv. Og det føltes så rart. Altså, jeg kunne mærke mig selv igen, og lige pludselig handlede hele den her tur ikke om at sidde og vente på hende, og vente på hendes signaler, og vente på, om hun gav noget. Men det var sådan, at nu tog jeg sgu også selv noget styring, ikke? Så derfra måske begyndte det at gå bedre. Og så droppede jeg ud af gymnasiet nogle måneder senere, for ligesom at gå full on med min karriere her. Og det hjalp os, og ikke at have ja, den der skulle se hende hver fysiske dag. Dagligdags kontakt. Ikke? Jo, det er simpelthen så svært at komme videre, når man er tvunget til at se hinanden. Ja. Ikke at det er umuligt, men jeg tror bare, det tager længere tid ofte. Ikke? 100%. 100% jo. Jo, det gjorde i hvert fald noget for mig lige at komme lidt væk, få det lidt på afstand. Hvordan har hun fyldt i dit liv og i dit hjerte siden og frem til i dag i virkeligheden? Hun fylder stadig meget. Hun er sådan, jeg kan stadig blive glad, når jeg ser, at hun ser mine stories, hvilket er så dumt. Men jeg tror, grunden til, at hun stadig fylder, det er ikke på sådan en I want you back måde overhovedet, fordi vi lever nye liv, og vi er andre mennesker, end vi var, da vi var 16. Men hun er stadigvæk et af de bedste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Altså virkelig. Og jeg tror også, jeg har det sådan, at det var ærgerligt, at vi mødte hinanden så tidligt. For mit vedkommende i hvert fald, der har jeg det sådan, hvis jeg mødte hende nu som 23-årig, eller hvis jeg mødte hende som 40-årig, eller hvis jeg mødte hende som 60-årig, jeg tror stadig, jeg ville blive smadsforelsket i hende. Altså, fordi hun har stadig den effekt på mig. Altså, hun er virkelig et af de mest sådan, dragende og spændende og sådan, fascinerende mennesker, jeg nogensinde mødt. Bare sådan den måde, hun talte på, og de ting, hun interesserede sig for. Sådan, jeg var helt, helt forgabt. Og det går jo aldrig rigtig væk. Altså selvom man bliver såret, og selvom det er ting, der gør næs, og selvom hun har gjort tavlige ting, altså selvom man kysste med ham der fyren for enden af trappen, og sådan, så ændrer det jo ikke på, at hun er virkelig, altså, virkelig god. Hvad er det så, der gør, at du ikke går ud af det her studie og skriver til hende, skal vi ikke tage på date igen og lige se? Mm-hmm. Der er jo gået lang tid, altså man kan jo ikke vide, om det bare var timing, tænker jeg. Jamen, det er sjovt, fordi sådan, jeg har ikke delt den her historie med særlig mange, fordi det gjorde lidt næst sådan i den periode, og det har også lidt, du ved, jeg føler, det var sådan en blok i mit liv, som er forbundet med meget sådan smerte. Så det er ikke noget, jeg sådan har taget med mig videre. Jeg kan godt lide at tænke sådan, der var et før og et efter. Det, ja. Ikke? Og jeg lever rigtig meget i mit efter. Det. Men det er måske et halvt års tid siden, at jeg delte den her historie med nogle af mine tætte veninder nu, som ikke kendte mig dengang. Og de sad også vidderligt, altså fire mennesker på række, og var sådan, ej, skriv til hende, kom nu, gør det nu. Og sådan, og jeg var sådan, I kan ikke forklare det, men det føles ikke rigtigt længere. Altså, det føles som om, at det var meget smukt og meget sådan fint, det der var dengang. Og jeg tror ikke, det skal gentages, for så mister det måske noget af sin sådan, ja, sin finhed. Ja. Altså fordi, det forstår jeg virkelig godt. Det er lidt ligesom det der frygten for at møde sine helte. Ja, præcis. Og så er de ikke lige så fantastiske, som man troede, de var. 100%. Altså, ja, jeg er bange for, at det tager noget af effekten for det. Plus, altså, at jeg var 16 dengang. Altså sådan, og det er slet ikke, fordi jeg siger, at man ikke har store følelser som 16-årig. Det lover jeg dig, for jeg havde store følelser. Men jeg er en anden i dag, den måde, jeg har lært at være sammen med mennesker på, og den måde, jeg har lært at være i de her relationer og sådan noget, er så anderledes nu, end den var dengang, at i mødet med hende, tror jeg heller ikke, at hun ville kunne genkende mig. Altså, så det må godt bare have været det var. Mm. Men jeg tror altid, jeg vil tænke på hende. Og vil altid håbe, hun har det godt, og hun finder lykke og sådan noget. Og hvis det så nogensinde skulle ske, at vi skulle mødes, og vi skulle blive gamle sammen og have den der wraparound porch, så ville det være sindssygt dejligt. Men det skal ikke, det skal ikke være for sådan at all costs. Men det fylder stadig. Altså sådan, jeg kan ikke køre forbi Christianshavn metrostation, uden at lige kigge og være sådan, skulle der lige være sådan et lyshåret hoved her et eller andet sted? Det er mærkeligt, ikke? At man stadig gør det. Det er fantastisk, synes jeg. Jeg synes, det er smukt. Altså, så længe det er en positiv følelse i dig, ikke? Altså, som ikke gør, at hele dit liv er på standby, og du ikke kan blive forelsket i andre, eller nej. Du sidder derhjemme og kukkelurer og keder dig. Altså, det, så vil det jo være frygteligt, men jeg synes, den her version af det er jo bare så smuk, fordi det er jo også bare sådan lidt en romantisk drøm, som i hvert fald sådan giver dig lys i øjnene herinde at tale om, ikke? Jo. Og så tror jeg også, der er noget i, at sådan det, jeg har taget lidt med mig fra det, har også været sådan, jeg ved jo godt, at jeg var meget mere forelsket i hende, end hun var i mig. Jeg gjorde meget mere for hende, end hun gjorde for mig. Jeg var meget mere på, altså sådan, jeg måske også kvalte hende lidt. Men jeg er bare meget følelsesintens. Og det er rart at føle sådan, at man kan det. Altså, at man kan give sig selv helt hen. Og det er jo også det vi snakkede om lige i starten, at det her med, at jeg også lige nu har lidt hjerteknups. Men det er fordi, det er præcis samme fortælling om igen. Altså, det her med at møde et menneske, som bare er nice og spændende og fascinerende. Og så have det gør virkelig, virkelig nas. Og så alligevel bare gå all in på det, ikke? Jo. Så det tager jeg virkelig med mig fra det der. Altså, sådan, jeg gider ikke slå mig selv over i hovedet og tænke, du ved, cringe, når jeg tænker tilbage over, at jeg var for meget, eller jeg var for på. Nej, eller... der er da intet. Altså, jeg synes ikke, du har gjort noget som helst pinligt. Nej. Hvis kun du har handlet helt naturligt ud fra, at dit hjerte bare følte følelser. Det er jo, føler virkelig altså, mange følelser. Det er jo sådan, det er at være menneske. Jamen altså. Har du, altså, er du bange for, altså er der en grund, en af grundene til, at du ikke også bare skriver til hende og tænker, lad os gøre det igen. Er det også, fordi du er bange for at få dit hjerte knust igen? Altså, hun har helt sikkert, tror jeg, vil altid have en magt over mine følelser. Altså, fordi at jeg kan lukke hende så meget ind, som jeg kan, så giver det hende automatisk også en magt over mine følelser. Mm. Jeg kunne godt være bange for, at hun kunne gøre det igen, eller hun ville kunne have muligheden for at gøre det igen. Men jeg vil hellere, altså det er en måde at beskytte mig selv på. Jeg vil hellere huske det som noget rart og noget godt, end jeg vil risikere det igen. Også fordi sådan, man har jo nogle gange en tendens til at romantisere en sådan tidligere smerter, og ikke huske det så galt, som det var. Og det er jeg meget overbevist om, at det er det, jeg også gør lige nu. Men ja. jeg kan bedre lide den historie. Jeg kan bedre lide at tænke tilbage på det sådan. Altså, og det gjorde bionas, og jeg har gjort alle de der dumme ting, som jeg også har hørt flere sagt også i det her program, som at gå ned i magasin og bruge personens parfume, bare for at føle, man er tæt på dem, ikke? Og skrevet dårlige digte, og altså stod stortude til fester foran, altså alt det der. Men det gode var så godt. Altså, at de gode følelser, de her forelskelsesfølelser, var så dejlige at have i kroppen, at sådan, det vil jeg bare gerne have, det var sådan, det var. Og hvis det en eller anden dag er meant to be, at I skal blive gamle sammen, så må det altså være hende, der tager kontakt. Ja, det tænker jeg. Altså, ja. Altså, jeg vil sige sådan, vi sås et par år efter det hele ligesom skete der. Der havde vi sådan en reunion på skolen, hvor vi lige ved at drikke en øl inden. Og sådan... Jeg var også, hun kom gående ned og godt og skadet i sådan en lidt kedeldragt-agtig, og så sådan en bakerboy-hat. Og hun så bare så dejlig ud. Og jeg tænkte dengang sådan, shit, han er heldig, ham der får lov at være sammen med hende lige nu. Og vi havde en god snak, og drak de der øl, og vi snakkede om livet, og jeg så også hinanden på det tidspunkt, så vi var ligesom lige i, ikke, og kunne det. Og det skulle det heller ikke være, men man falder jo med det samme tilbage i de der ens kemi på en eller anden måde. Og så har jeg så ikke set hende siden, men så er der jo sociale medier. Altså, jeg føler, at man stadig kan følge lidt med hinandens liv, ikke? Følger I hinanden begge to? Ja. Men der kan jeg jo se, hvad hun laver lige nu, og hun er i gang med at uddanne sig til det, hun drømte om, og har været på rejser og sådan noget. Så det er dejligt at følge med i. Vil du ikke komme med dit allerbedste råd til en, der sidder lige nu og har kærestesorg? Jo. Okay, jeg var sådan lidt i tvivl om, hvad jeg skulle sige her, ikke også? Ja. Fordi jeg havde det første, da vi snakkede sammen, det første, der ligesom sprang mig i hovedet, eller hvad det hedder, faldt mig ind, eller pokker. Har du set den film, der hedder Call Me By Your Name? Nej. Ej, den skal du se. Den er sindssygt god. Og der, det handler jo om den her fyr, der forelsker sig i en anden fyr. Og, og man ved ligesom godt fra starten, no spoiler, men man ved godt fra starten, at det kommer ikke til at holde. Og der er der sådan en slutscene, hvor faren til den her fyr ligesom sidder og holder sådan et tale for ham. Og så nu har jeg lige screenshotet noget af det på min telefon, fordi jeg sådan, altså, alt hvad han siger, det er sådan noget, jeg tænker hver gang sådan noget her sker, ikke? Okay. Jeg elsker forberedelse. Ja, det kan jeg godt lide. Okay, nu trækker jeg lige nogle enkle sætninger ud. Det er en ret lang en. Men han siger, lige nu der har du måske ikke lyst til at føle så meget, og måske er det slet ikke mig, du har lyst til at snakke med det om. Vi river så meget ud af vores egne hjerter for hele ting hurtigere, at vi går følelsesmæssigt bankerot, når vi bliver 30, og vi har mindre og mindre tilbud, hver gang vi møder nogle nye. Men at få sig selv til ikke at føle noget, det er ikke at føle noget, og det er en skam. husk, at vores hjerter og vores krop er givet til os én gang, og før du ved af det, så er det slidt. Lige nu, der føler du måske smerte og sorg, men du skal ikke dræbe det, fordi med det, der dræber du også den kærlighed, du følte. Det tænker jeg så tit over, det der med, at grunden til noget gør så naller, er jo fordi, det var så dejligt. Ja. Altså, så i stedet for at prøve at komme sådan hurtigt videre og hurtigt igennem, og føle sådan, nu skal du bare i byen, nu skal du bare gøre alt muligt, du ved, sådan, det kan man også. Men der er altså også noget smukt i at være hele følelsespektret igennem. Altså, fordi det er jo de der kontrastfyldte følelser. Altså, den dybeste sorg, den dybeste smerte, ja, er jo en refleksion af den største kærlighed. Ja, og det er ikke kun tilbageskuende. Det er jo også et symbol på, at du kan elske igen. Præcis. At du kan blive så forelsket en gang til og føle det så voldsomt. Lige nøjagtigt. Og jeg tror, noget jeg er særligt opmærksom på, som også var et råd, jeg fik af en, og håber også, at andre også tænker over det, det der med, når man får nogle knups, og når man får det der kærlighedsrap over nallerne, at man ikke bliver mindre af det. Altså, at man ikke har mindre tilbud næste gang, men at man faktisk gør sig selv større af det. Altså, og har en udvidet forståelse for ens egen følelser, og har en udvidet forståelse for en udvidet måde ligesom at rumme andre mennesker på. Fordi nu har man haft nogle erfaringer, som gør en rigere. Så, altså, for eksempel ham, jeg har fået mit hjerte lidt knust af lige nu, ham gav jeg alt, hvad jeg var, og alt, hvad jeg havde. Og det kunne vel normalt være sådan noget, der gjorde, at jeg næste gang ville tænke, det næste skal fandme da ikke have lige så meget, fordi når de bare ikke skal bede om det, så gør det næs. Men jeg tænker, okay, men hvis det næste, hvis jeg kan give ham måske 10% mere af det, altså så kan det jo være, at der er 10% mere kærlighed at hente, ikke? Det synes jeg er så fint, hvis du kan holde det ud. Ja, hvis man kan holde det ud, det er sandt. Det er sandt, men jeg tror virkelig på sådan, sat så stort med sådan noget med følelser, fordi det er lidt spild. Altså. Jeg vil også sige, at jeg aldrig nogensinde fortrudt at kaste mig helt ud i et eller andet, heller ikke selvom, at jeg er blevet knust i uendelige stykker bagefter, og det har gjort sig ekstremt ondt. Ja. Men det ville nærmest have været værre, ikke at have vidst, hvad det kunne være blevet. Præcis. Ikke at have prøvet det af. Altså, de der uforløste muligheder, og chancer, man ikke har grebet i løbet af et liv, der tror jeg, det kunne være sådan noget, jeg lå og tænkte til sidst. Hvorfor gjorde man ikke? Gjorde jeg ikke alle de der ting? Præcis. 100%. Man vil ikke have de der fortrydelsesfølelser. Det tror jeg jager en mere, eller nærer en mere, end det gør at føle smerte, og så komme videre. Fordi det gør alle jo. Når dit hjerte bliver knust, betyder det ifølge DR-dokumentaren Kærlighedens Laboratorium ofte også, at dit immunforsvar hæmmes. Det gør det blandt andet, fordi mængden af stresshormonet kortisol stiger i din krop. Og det sidste, du har brug for midt i elendigheden, er jo at blive fysisk syg også. Så det skal vi undgå. Hvis du husker at få dine vitaminer, drikke vand, prioritere at få sovet og være så fysisk aktiv, som du overhovedet kan overskue, kan du styrke dit immunforsvar og snyde stresshormonerne. Husk, at en lille indsats er bedre end ingenting, og lidt kan gøre underværker for dit helbred. Er du klar på at lege en runde af Jeg har aldrig leget med breakup-spørgsmål? Yes, kom med det. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for helt tilfældigt at stå ind i min ekskæreste. Jo, 100%. Altså, det gør jeg stadigvæk. Altså, hvor gør du det hen? Jamen, det er bare, hvis du ved, sociale medier, hvis man kan se, hvor folk lige er, eller de er ude på et bestemt sted, eller sådan noget. Så, og det bedste er, når man har veninder, hvor man kan ringe og sige sådan, den her bar i aften, og de sådan, hvorfor? Jeg sådan, det er fordi, den her person er her, og de sådan, okay, hvad skal vi have på? Altså, nej, det griner sådan noget der. Altså, så længe det er uskyldigt og sådan noget, så er sted. Ja, jeg har aldrig lagt billeder på Instagram, for at min ekskæreste skulle se dem. Nej, men man kan sige, at jeg lever også af min Instagram, så mit Instagram har jeg mere et professionelt forhold til. Det er mere et arbejde for mig. Jeg tror, hvis jeg havde 400-500 private følgere, eller sådan, og vidste, at den her person var en af dem, så havde jeg måske været mere målrettet med det. Men det er lidt svært, når der er mange, der sidder og følger med. Så kan man ikke være helt sådan strategisk med det på den måde, tror jeg. Nej. Men man lige laver sådan en kampagne med dem, som de altid gerne vil have en taske fra. Eller... Men 100%. Men jeg tænker mere der, hvis man prøver at sende et diskret signal til den her person, så ved jeg, at der er en masse små Instagram-følge-friends derude, som vil opfange de signaler. Og så, og ikke kun den her person. Ja, følger, ja, man kan ikke snyde følger. Nej, præcis. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Det har jeg ikke. Altså andet end lige at vende telefonen der, men nej, jeg er ikke sikker på, at jeg vil vide det. Altså jeg er ikke sikker på, altså, hvis jeg havde en dårlig mistanke eller dårlig følelse omkring noget, der skulle ligge på en telefon, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil vide det. Nej. Plus, jeg ville blive rasende, hvis nogen gjorde det med mig. Det er virkelig en grænse for privatliv, synes jeg. Så ja. Det har jeg ikke gjort. Det er også ulovligt, jo. Er det det? Ja. Nå, fedt. Ja, man kan melde sin ekskæreste til politiet. Griner. Altså, det vil jeg sige, det må man altså kun gøre, hvis man ikke har gjort noget. Ja, ja, ja. Altså, hvis du har været utro, så frafalder retten. Fuldstændig. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste. Mm. Nej. Altså, jeg vil sige, jeg er ikke særlig sådan helseagtig selv. Sådan overhovedet. Jeg er ikke typen, der træner meget eller sådan. Men jeg har virkelig mærkeligt også, at jeg har datet flere sådan træningsagtige typer. Ja. Og sådan, der kan jeg godt mærke, at jeg har datet dem. Der er jeg blevet lidt sådan, ej, jeg skal også bare være mega fit, og jeg skal bare være mega sund, og jeg skal bare træne i dag. Og lige så snart jeg så ud af det igen, så er jeg sådan, puh, jeg godt. No pressure, ikke? Det er måske det tætteste, jeg kommer på. Det er sådan at prøve at tilpasse mig lidt det. Så ikke nogen tatoveringer, piercinger, nye formede øjenbryn, eller ny hårfarve, solarie, ny tøjstil. Altså, så skulle det være sådan noget med, at du ved, at man, så har man måske en kjole på med lidt kavalergang, eller sådan noget, næste gang man ved, man skal se personen. Og sådan noget, men ikke, ja, gør så lækker. Ja, gør så lækker. Men nej, jeg vil ikke sige, at jeg har sådan ændret drastisk på mig selv. Men igen, det vil ikke ligge fjern fra mig at gøre sådan noget. Så det kan være, at det kommer. Det er bare ikke sket endnu. Præcis. Så hvis man ser dig pludselig på YouTube med noget sort stridthår, præcis, så har jeg højst sandsynligt lige fået knust mit hjerte. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Altså... Nej, ikke andet det der kys der. Det tror jeg ikke, jeg har. Men jeg ville... tilgav du jo også. Ja, det gør jeg. Og jeg ville også, tror jeg, kunne godt tilgive det. Altså i mit hoved er der meget sådan... Der er meget forskel på sex og kærlighed. Og jeg tror virkelig på, at man kan have rigtig meget kærlighed uden sex, og man kan have rigtig meget sex uden kærlighed. Og tror jeg også, fordi jeg selv er et menneske, der... hvor kærlighed er lidt fysisk for mig, eller sådan, du ved, det fysiske fylder noget, så tror jeg, jeg er heller ikke så altid. Jeg tror godt, jeg vil kunne tilgive sådan noget. Altså, det er da en dejlig følelse at have, altså sådan at hvile i, at, ja, at det kommer ikke til at ødelægge mig fuldstændig. Nej, det tror jeg ikke. Nu har jeg også selv prøvet at være nogen utro, og sådan, det gør så meget skidt for en selv, altså at gøre det, så man lider nok nogle gange i sin egen sådan selvpineri, eller sådan, når man har gjort sådan noget. At det ville jeg også tro var for andre også nok straf. Ja. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg ikke kunne give slip på, som minder om min ekskæreste. Med hende, jeg har fortalt den her historie om i dag, der skrev rigtig mange digte efterfølgende. Sådan det digthæfte er jeg stadigvæk. Så har jeg sådan et album på min telefon med sådan screenshots og samtaler, jeg gerne vil huske, og billeder også, og sådan noget, som jeg gerne vil huske. Så måske, altså hvis det kan gælde som fysisk ting, så har jeg det, som ligesom symboliserer det. Men det har ikke været sådan en, du ved, en sweater, jeg har ligget og snuset ned i. Nej. Men stadig noget, som du godt kan lide sådan, ligesom at have i dit liv, for ikke at skille dig helt af med, med den her oplevelse. Men udelukkende ting, der ligesom bringer mig glæde. Ja. Altså, fordi jeg tror ikke på at holde fast i ting, som symboliserer smerte og sådan. Det er ting, hvor jeg vil smile af det, tror jeg, hvis det var. Ja, virkelig. Det er så vigtigt. Ja. Vigtig en pointe, når man sorterer i, altså efter et breakup, hvad man skal beholde og hvad man ikke skal beholde. Ja, hvis du kigger på en ting og begynder at græde og få ondt i maven, ja, så det betyder det ikke, at det er så vigtigt, at det skal du beholde. Nej, så betyder det, det skal bare... Altså, og hvis man ikke er klar til at smide det ud, fordi det kan jo sagtens være, at det får en god værdi senere, når der er gået nogle år, og man har det bedre, men så, du ved... op på loftet eller ned i kælderen eller et eller andet, ikke? Ind i en iCloud-mappe, hvis det er digitalt. Væk fra ens skrivebord. Præcis, ja. Jamen, det er du så ret i. Er du klar til at hjælpe nogle lyttere, der sidder og har kærestesorg lige nu? Det er allervigtigste. Det allervigtigste. I hele programmet. Ja, ej, det har jeg glædet mig til det her. Det er godt. Min første kæreste og jeg gik fra hinanden for 4 år siden, efter at have været sammen i 2,5 år. Siden da har jeg haft flere kærester, og jeg har også en kæreste nu, som jeg er meget glad for. Dog tænker jeg stadig virkelig meget på min første kæreste, og jeg har prøvet, men det er som om, at der er en del af mig, som ikke vil give slip på ham. Hvilket giver mig rigtig dårlig samvittighed overfor min nuværende kæreste, fordi jeg føler, at de tanker slet ikke burde være der. Har I nogle gode råd til at komme over et tidligere forhold? Nej, det er nyttet. Ja, og jeg kom jo til at tænke på dig. Ja. Altså, jeg prøver jo ligesom at fordele de her spørgsmål efter, hvad for nogle gæster, de måske passer bedst til. Ja. Og da jeg hørte det her spørgsmål, så tænkte jeg bare, at det jo virkelig er sådan down your alley. Fuldstændig, ja. Min hjerne gik også lige, da hun begyndte at snakke, så var sådan dang, dang, dang, dang, dang. Men ja, præcis, fordi det føles, jeg kan virkelig genkende det, hun siger. Men jeg tror ikke, hun skal se det som en dårlig ting. Altså, jeg tror, hun skal tænke på det, eller det ville jeg, hvis det var mig, tænke på det sådan, at din første kæreste er så stor en del af dig og din kærlighedsidentitet på en eller anden måde. Han har været med til at forme ham eller hende, det ved vi så ikke helt, vel? Eller gør vi det? Ja, det lærer jeg faktisk ikke mærke, som hun sagde. Præcis. Men den person i hvert fald har været med til at forme dig som kærlighedsperson, fordi det er nogle af de første og vigtigste erfaringer, du har gjort dig med kærlighed. Og første forhold, første forelskelse er noget. Altså, jeg tror, man kan spørge folk på 95 år, og de vil alle sammen sige, at de kan huske deres første kærlighed. Fordi den betyder sådan noget ekstra særligt. Så husk det som en god ting, og noget, der har været med til at forme dig. Og hvis det har været noget, du stadigvæk har gode følelser omkring, så husk tilbage på det med kærlighed. Og så tror jeg virkelig også på at tænke det her med, at intet er nogensinde endegyldigt. Altså, det lyder som om, hun har en kæreste nu, hun er glad for. Ja. Nyd det og være i det og lev fuldt ud i det forhold. Og hvis det forhold ikke er på et tidspunkt, så kan du også godt åbne op for den del af dig, som måske kan lukke den første kæreste tilbage i dit liv. Men lige nu behøver de ikke at være i konkurrence med hinanden. Altså, jeg ved også bare sådan, at helt videnskabeligt, så er der sådan en forskning, der har vist, at man sådan statistisk set altid sammenligner alle andre forelskelser med den første forelskelse. Jamen, det er det. Og det er sådan, simpelthen fordi, at når du bliver forelsket første gang, så sker der sådan en kemisk reaktion i din krop, der gør, at din krop er sådan her, hvad er det her? Hvad er det her? Jeg har aldrig oplevet noget så sindssygt. Det føles fuldstændig vanvittigt. Det er fantastisk. Det vil jeg altid gøre igen. Og så lidt ligesom med stoffer, hvor sådan første gang, du tager dem, så får du det bedste trip nogensinde, og så bliver det dårligere og dårligere, til sidst, så skal du tage helt vildt mange for at føle det. At der er det sådan, der er det sådan med forelskelse, at den første ofte altså sætter sig i dig på en særlig måde, og derfor skal man virkelig lade være med at sammenligne. Præcis. Fordi kærligheden er ikke mindre ægte af, at forelskelsen føles anderledes anden og tredje og fjerde gang. Præcis, og i første forelskelse, der er det ikke altid, at det handler så meget om den anden person. Altså, det er lige så meget en opdagelse eller en rejse i din egen krop og dit eget følelsesregister, som er med til, at det føles så sindssygt. Ja, og det er bare blevet projekteret over på den her person, hun nu taler om, ikke? Lige nøjagtigt, ja. Ja, præcis. Altså, jeg vil også sige sådan, prøv her, altså husk tilbage på, at det er sådan noget vildt og noget fedt, og lad være at sammenligne det, som du også siger, med dit nuværende forhold, og så bare nyd, hvis du har en dejlig fyr nu, nyd, hvis I har det godt. Ja. Og så lad være at tage stilling til noget, før din situation ændrer sig. Ja, at det betyder altså ikke nødvendigvis, at du er forelsket i din første kæreste, eller at det var det eneste rigtige for dig. Det er bare helt naturligt at tænke tilbage på med stor glæde og varme i hjertet, fordi det er en særlig ting at blive forelsket første gang. Lige præcis. Kære Maria, I en stor del af min gymnasietid og et års tid efter var jeg kærester med en fyr fra samme gymnasie. Det var et mega usundt forhold, hvor han fik mig til at tvivle på mine egne tanker og på mit eget værd. Generelt bare et rigtig lorteforhold, som jeg skulle være smuttet fra langt før. Så her er mit problem. Selvom jeg kom videre i det sekund, jeg slog op, er jeg stadig mærket i den forstand, at jeg ikke rigtig kan forestille mig nogensinde at give mig hen til et andet menneske på den måde igen. Og det ærger mig. Så har du eller I nogen råd til, hvordan jeg kan sætte mig selv fri til at tro på kærlighed igen? For at sige, Vansta. Den er heller ikke nem, hva'? Nej. Og den er så klassisk. Der er så mange, der har den der. Hvor er det strengt, at nogen kan få en til at føle sådan. Har du selv oplevet noget lignende, altså at miste troen på kærlighed? Nej, ikke på den måde, som hun beskriver det, men jeg har det mere det der med, at man giver sig selv fuldstændig hen. Altså, og lukker nogen ind i sit hele jeg, og ja. De så ikke skal bede om det. Så jeg har mere oplevet den her med sådan at give sig selv på et tilfælde og blive afvist på den. Men det, hun har været igennem, er noget helt andet jo. Og man har jo bare lyst til at, sådan, at give hende knus og sige, prøv her, ven, altså, der kommer gode mennesker til at modbevise ja. Alt det dårlige, du har været igennem. Altså, det skal man simpelthen bare have tilliden til. Altså, for der findes idioter derude, men lige så mange idioter, endnu flere gode findes der. Ja. Og lige om snart, så møder man dem jo. Altså, og nogle gange, så skal der bare eksempler på gode mennesker til, at man ikke lader det fylde lige så meget de dårlige. Ja, og så tror jeg også, at det er også bare vigtigt at sige, at hvis du har været ude for noget virkelig voldsomt i et parforhold, og du er blevet behandlet helt vildt dårligt og svigtet og altså brændt dig på kærligheden, så er det altså ikke nødvendigvis noget, der går over på 2 sekunder. Mm-hmm. Præcis. At det er sådan, at det er også lidt som om, vi har sådan fortællingen om kærestesorg, som det der sådan lidt nuttede, som det sådan, du ved, videre og mange fisk i havet og op på hesten igen, og så alt godt. Og derfor kan man jo tro i sin egen verden, når alle andre, de kommer jo over det på 2 sekunder, så hvorfor er jeg ikke videre? Præcis. Hvorfor tror jeg ikke 100% på den store, smukke, gode kærlighed? Men det gør du ikke, fordi du har kærestesorg. Præcis. Og selvom, lad dig selv være i det lige nu. Ja, altså sådan, at det tager bare noget tid. Ja. Og selvom at man godt ved, at det er det rigtige, så betyder det ikke, at man ikke stadig har haft en voldsom oplevelse, som jo sidder i som et traume i ens krop. Ens krop skal også nå at forstå, hvad der sker. Ja. Altså, fordi hvis det er ens logik og ens hjerne, der tager beslutningen for hurtigt, så kan kroppen ikke altid følge med. Præcis. Og sådan, min mand, han sagde det bare så genialt til mig, da vi mødte hinanden, fordi der var det cirka, jeg tror lidt over et år siden, eller måske lidt mere i virkeligheden, at han havde været ude for sit virkelig, virkelig, virkelig voldsomme brud. Og selvom han var helt afklaret med, at det ikke skulle være dem, og det var det helt rigtige, så var han stadig, havde han stadig kæmpe hjertesorg. Mm. Og der sagde han, det er jo ligesom, hvis jeg havde været udsat, været ude i en bilulykke, så ville jeg jo også stadig være mærket af den her oplevelse. Det ville være voldsomt for mig, jeg ville have brug for at snakke med folk om det. Men det betyder jo ikke, at jeg savner den bil, jeg kørte galt i. Nej, præcis. Ej, det er nice. Det er nice sagt. Og det, er sådan, og det giver bare så god mening, og jeg synes også, det er jo også det samme med barndomstraumer eller minder, som har været dårlige. Det betyder jo ikke, at du savner den her forfærdelige barndom, men derfor sidder det i dig, og du har måske brug for at snakke om det. Mm. Så jeg tænker også en erkendelse af, at det er naturligt, at det tager tid, også selvom du ved, at det er rigtigt. Mm. Og det kan godt tage lang tid, alt afhængig af, hvor voldsomt det har været for dig. Præcis. 100%. Alt, hvad du siger. Preach. Og så kan det jo være en rigtig god idé, hvis man kan mærke sådan, at nu føler jeg faktisk, at det tager for lang tid, så måske at snakke med nogle professionelle om det, fordi der er jo bare folk, der sidder og har været udsat for psykisk vold, og nærmest ikke opdager det før, præcis, at der er gået rigtig lang tid. Og det skaber blokader i ens liv senere hen, ikke? Jo, så sådan virkelig få snakket om det. Ja, og så også måske finde den styrke i det, at du sådan, og udvikle lidt på sproget omkring det, og på også kommunikation på de der følelser, altså fordi når du så kommer til, som du jo helt sikkert gør, at møde en fantastisk sød en på et tidspunkt, og så kan sige, ligesom have den åbne snak og have den åbne dialog og sige, prøv her, jeg har nogle ar på sjælen, jeg har nogle tidligere traumer fra nogle tidligere forhold eller et tidligere forhold, som har gjort, at jeg måske reagerer på en anderledes måde, eller at jeg har svært ved at lukke ind, eller hvad det nu må være. Det er så meget nemmere for den her nye relation i dit liv at komme ind og være den rigtige person for dig, ja. Sådan noget, hvis de har grundlaget, ligesom hvis der er ren kommunikation omkring. Helt klart. Ja. Det er nemlig så vigtigt at være ærlig omkring sådan ja. Sine erfaringer. Mm. Altså netop ja. At se det ligesom, hvis jeg havde været ude i et sygdomsforløb, eller har en kompliceret familierelation, eller et eller andet, lige så vel som man vil inddrage sin kæreste i de erfaringer, så også gøre det i sit gamle kærlighedsliv. Præcis. For det er jo det, der har skabt en. Ja, ja, og det er ikke fy-fy, det der med sådan, det er ikke fy-fy at snakke om tidligere forhold eller tidligere kæreste. Nej, sådan, selvfølgelig har vi elsket før. Præcis, det er jo ikke, fordi man bare sådan modtager en ren hvid boks af sådan Nej. Et menneske, vel? Sådan, det er jo også det, altså alle de forhold, man ender i, er jo også kommet, fordi man har en baggrund af noget tidligere, som har udviklet en til ligesom at kunne stå der, hvor man står i den Præcis. Nye relation. Så vær åben, helt sikkert, at snakke med din fremtidige kærlighedsinteresse, eller hvad det nu må være om det. Fordi så kan de også bedre rumme dig, og så har du også en bedre følelse af at være forstået. Ja, og hvis du giver det den her tid, og ligesom ved, at det er helt naturligt, at det tager længere tid for dig, også selvom du ved, det er det rigtige, og du måske snakker med en professionel, eller i hvert fald med dine venner, og prøver at bearbejde det med dig selv og sådan noget, så er du også meget mere rustet og åben til at lægge mærke til, når den her gode mand pludselig står foran dig. Præcis. Ja, det er så rigtigt. Julia Sofia, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Ja, tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det var så fedt. Var så det dejligt? Hyggeligt. Det synes jeg, det er sådan helt, jeg kan mærke, at jeg er sådan lettet, når jeg sådan føler, min krop er sådan helt. Du ved, man har fået noget ud af systemet, og det var en dejlig samtale. Du er god til at lytte, og så sådan, det føles meget trygt i det her lille rum. Det er jeg glad for. Det er jo det vigtigste overhovedet, at jer, der kommer herind og betror jeres inderste følelser ja. Til mig og alle, der lytter med, at I føler jer trygge i den proces. Ja, 100%. Det har været rigtig dejligt.